basamam karşına. Bak iyi bak, geri dönmem aslında. Bana yanlış yaptın, beni sen kandırdın. Yarı yolda bıraktın gittin. Hep sen gününü gün ettin, yalancı gözlerine aşık ettin. Aşk sarhoşu oldu gönlüm, aldın. Sapasağlam karşında. Bak iyi bak, geri dönmem.